499 zł. Teraz za jedyne 1299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 kwietnia, minęła 15. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkudziesięciu uczniów zasłabło, a pięciu trafiło do szpitala po niewyjaśnionym zatruciu w czasie uroczystości w szkole podstawowej w Starej Wsi pod Warszawą. 24-letni obcokrajowiec, który spowodował tragiczny wypadek w Krakowie, usłyszy zarzuty. Odpowie za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Premier Francji pokazał plan gigantycznych cięć budżetowych. Mówi, że od tego zależy przetrwanie kraju. 24 uczniów zasłabło, a 5 trafiło do szpitala po uroczystościach w szkole podstawowej w Starej Wsi w powiecie otwockim pod Warszawą. Uczniowie skarżyli się na ból brzucha i głowy, a także zawroty. Podczas tej uroczystości w szkole przybyło 284 dzieci oraz 27 osób dorosłych, nauczycieli, w tym 5 gości. Na chwilę obecną działa grupa specjalistyczna ratownictwa chemicznego i medycznego z Warszawy. Żadne z tych dzieci nie straciło przytomności. Były przytomne, świadome, co się dzieje wokół nich. Mówił Bartłomiej Baran z Otwockiej Straży Pożarnej. Trwa ustalanie przyczyn złego samopoczucia uczniów. Dzieci, które zasłabły, mają od 10 do 13 lat. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Takie zarzuty usłyszy 24-letni obcokrajowiec, który doprowadził wczoraj do wypadku w Krakowie. Mężczyzna wjechał w autobus komunikacji miejskiej. Poszkodowanych zostało 19 osób, a 4 z nich w ciężkim stanie trafiły do krakowskich szpitali. Kierowcy osobówki może grozić kara do 5 lat więzienia. Wczoraj po południu na skrzyżowaniu Alei Róż i ulicy Rydza Śmigłego samochód osobowy uderzył w autobus, a pojazd pełen pasażerów uderzył w słup i drzewo. Dzisiaj, jutro zaplanowane są czynności procesowe, między innymi ten kierowca zostanie przesłuchany. My na tym etapie możemy mówić o tych wstępnych ustaleniach, które wykazują, iż to właśnie kierujący Toyotą miał nie ustąpić pierwszeństwa kierującemu autobusem miejskim. Mówił Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Zarówno kierowca autobusu, jak i sprawca byli trzeźwi. Zbycie aktywów w ramach połączenia Orlenu i grupy Lotos za 5 miliardów złotych nastąpiło poniżej wartości ich wyceny. Tak wynika z ustaleń kontroli przeprowadzonej przez NIK w Orlenie. Izba stwierdziła, że transakcja od samego początku nie posiadała uzasadnienia ekonomicznego. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa, że NIK pod kierownictwem Mariana Banasia nie jest wiarygodny. Nikt nie ma pojęcia, jakim wielkim przedsięwzięciem trwającym parę lat była fuzja Orlenu z Lotosem. W tej sytuacji mamy potężny podmiot, który liczy się już w Europie i na świecie, w tym sektorze, o dużych możliwościach rozwojowych. Dane NIK porażają, mówił z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. 5 miliardów to gigantyczna kwota, to kwota, za którą można byłoby wybudować kilkadziesiąt szpitali powiatowych, więc jeżeli na Kuźmiuku nie robi to wrażenia, to na mnie to robi wrażenie, bo uważam, że ludzie powinni się leczyć, a nie dopłacać do chybionych fuzji. Z doniesień wynika też, że Orlen zapłacił łącznie doradcom 199 milionów złotych, a grupa Lotos prawie 54 miliony. To kwestia przetrwania naszego kraju, tak premier Francji tłumaczy decyzję o cięciach budżetowych i zaostrzaniu polityki zaciskania pasa. Od kilku dni francuski rząd zapowiada 40-miliardowe oszczędności. Szef francuskiego rządu przedstawił zarys budżetu wcześniej, aby mieć czas na osiągnięcie kompromisu z opozycją. Ponad 3,3 biliona euro długu publicznego i nadmierny deficyt przekraczający 5,5% PKB. W obliczu takiej sytuacji premier Bayrou bił na alarm. To tak, jakby każdy Francuz był winien swojemu bankowi 50 tysięcy euro, stwierdził szef rządu, wzywając do zdecydowanych działań. To kwestia przetrwania naszego kraju, jego niepodległości, równowagi i spokoju publicznego. Francuskie władze wykluczają na razie podwyższenie podatków. Rozważają natomiast cięcia w wydatkach, poza sektorem obrony oraz zwiększanie produktywności. Nie produkujemy wystarczająco dużo i nie pracujemy wystarczająco długo, podkreślił premier Francji. Słowa te nie podobają się opozycji, zarówno narodowcom, jak i lewicy. Część partii zapowiada próby obalenia rządu poprzez wotum nieufności. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, zwłaszcza na południu Polski. W Szczecinie, Pile, Zielonej Górze i Gdyni powietrze jest umiarkowanej jakości, a w Gdańsku dostatecznej. Ze źródeł odnawialnych pochodzą obecnie 3/4 prądu produkowanego w kraju, głównie ze słońca i z wiatru. Sieć elektroenergetyczna pracuje stabilnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Po prostu uwielbiam w Tonacji Trójki Joe Cocker i chcę post factum, bo nie uczyniłem tego na wstępie, we wstępnej zapowiedzi, zaznaczyć niesłychany udział chórków żeńskich w tym utworze. Gdyby nie te chórki, nie byłoby tego utworu w moim przekonaniu. Chórki bardzo często robią robotę. To jest w ogóle niedoceniana często część kompozycji przeróżnych. A ja na przykład zwracam uwagę za każdym razem, bo uważam, że to tak jak sam powiedziałeś, prawdopodobnie bez chórków by nie było niektórych piosenek, nie brzmiałoby tak dobrze, jak brzmią. Nigdy nie zapomnę, tak? Mniej więcej można tłumaczyć, no bo jeżemy. Tak. I to też taka piosenka, która trochę mówi o tym, że każde pokolenie ma własny czas tak naprawdę. No to, żeby spełnić swoją misję grania muzyki najnowszej w tym duecie moją, no to teraz zaprezentuję coś nowego. Piosenka będzie też taneczna, chociaż nie będzie to taniec jakoś szczególnie szalony. I to piosenka zespołu, które... Szkoda, bo ja lubię szalone tańce. No słuchaj, nikt się nie wyklucza. Można spróbować tańczyć w szalony sposób. Piosenka zespołu, które myślę, że znasz i mam nadzieję, że lubisz. Coco Rocco. Znam. Nie tak bardzo, żebym sprzedał duszę za ten zespół, ale znam i okej. Okay. No to słuchajmy. Thank you. No myślę, że potańczyć było można. Czy to szalony taniec, czy mniej szalony, to już zależy raczej od preferencji. Raczej nieprzyjemne tanecznych. Szmyranie. No ale jak to często w przypadku Kokoroku bywa, mamy kolejny utwór, który no, sprawia, że jakoś tak się cieplej robi na sercu. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Poza tym też myślę, że to jest właśnie brzmienie, które znakomicie pasuje do rozkwitającej wiosny. Kokoroko i Sweetie, taki jest tytuł tej piosenki. To ja pozostanę w klimacie tanecznym, w każdym razie w warstwie tytułowej, bo tytuł tego utworu to Boogie. I w dalszym ciągu, czyli zemsta słodka jest, i to jest Edyta Bartoszewicz w tonacji Trójki. Ty się uśmiechałaś? No, uśmiechałam się, cały czas się uśmiecham. Bardzo dobrze mi się słuchało tej piosenki. Zaskakujący początek, koniec również. Rozbujałam się jeszcze bardziej niż przy Kokoroko. Tanecznie nie tylko w tytule, przy tym Boogie. Takie mam wrażenie. W tamtym roku po raz pierwszy miałam przyjemność słuchać Edyty Bartosiewicz na żywo. No nie. No dopiero pierwszy raz wtedy na off-festiwalu. No i piękna to była sprawa. Zresztą też na festiwalu, na którym jednak króluje muzyka alternatywna, bardziej alternatywna niż nagrania Edyty Bartosiewicz. Namiot był naprawdę pełen ludzi. No i też wiele osób wspomina ten koncert jako jeden z ulubionych na festiwalu, bo to jest artystka, no, której świetnie się słucha na żywo. Pewnie miałeś wielokrotnie okazję, żeby usłyszeć. W rzeczy samej tak. No, także no, wiem, że się ze mną zgodzisz, że pięknie się jej słucha na żywo, ale na nagraniach studyjnych również, co też w związku z tym, że w radiu nie widać, kiedy macham potwierdzająco głową, tak. Tak, Piotr Baron macha potwierdzająco głową w tym momencie. To ja teraz, skoro już tak troszeczkę zahaczyliśmy o temat festiwali i takim małym wspomnieniem się podzieliłam, to też powiem o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie w Polsce, jeśli chodzi o festiwale. Kilka dni temu się pojawiły nowe ogłoszenia artystów, którzy pojawią się na Openerze na początku lipca. Stali festiwalowicze podobno tam jakoś średnio zadowoleni. Ja nie wiem dlaczego, bo moim zdaniem nie było dawno aż tak dobrego line-upu festiwalowego, więc chyba się wybiorę do Gdyni na openera w tym roku. No i właśnie, wśród nowych ogłoszeń między innymi taki oto skład. Wonder Horse. To są naprawdę piękne wieści, że zespół Wonder Horse przyjedzie do Polski, zagra koncert na Openerze. Ja z przyjemnością zobaczę ich na żywo. Czuję, że to będzie piękne doświadczenie. Mam nadzieję, że tobie też się podobało. Tak, i od razu nawiążę do twojej wypowiedzi. Mianowicie chciałbym cię zaprosić, jeśli się uda, na koncert zespołu, bo teraz będzie w moim wykonaniu absolutna nowość. To zostało nagrane pół roku temu. No to taka nie absolutna nowość, ale jednak no, w moim wykonaniu nowość. Tak. Powiedzmy, że nowość. Zespół nazywa się Rzeka. Nie ukrywam, że wśród muzyków jest wielu moich kolegów i jedna koleżanka. Zespół Rzeka i chciałbym, żeby państwo jakoś ocenili, czy moja myśl o tym, aby oni zaprezentowali się przed publicznością w studiu Agnieszki Osieckiej, jest właściwym tropem, czy raczej chybionym. Rzeka i przestrzeń. Hej, to ja, nazywam się Przestrzeń. Tańczysz czasem jak z oddechem powietrze. Czujesz puls, to znaczy, że jesteś. Czujesz mój puls, to znaczy, że jesteś. Puls czuję. Boże, jak słodko. Mój mózg pulsuje. On, off, on, off, on, off. Niecaj palce to moje tarcze. Włosy i kości to moje mosty. Głowa to ziemia, myśli to łąki. Tkane miłością z nicinicości. Stoję na palcach, powietrze pachnie snem. Wybucha gwiazda, pada wiosenny deszcz. Stoję na palcach, powietrze pachnie snem. Świat mi wystarcza, pada wiosenny deszcz. Gęsta jak krew. Palce to plącza, nerwy to konary drzew. Jeszcze raz wdech, wydech. Włącz, wyłącz. Skurcz, wybuch, wybuch. Puczaj palce, to moje tarcze. Włosy i kości to moje mosty. Głowa to ziemia, myśli to łąki. Tkane miłością z nici nicości. Stoję na palcach, powietrze pachnie snem. Na gwieździe nie ogranicza mnie bawełna z poliestrem. Tak, to ja nazywam się przestrzeń. Wszystko zaczyna się i kończy się we mnie. Jestem bez granic i tu jednocześnie wibruję jak bas, wokali, werbel. Hej, to ja nazywam się przestrzeń. Tańczę z czasem jak z oddechem powietrze. Czujesz puls, to znaczy, że jesteś. Czujesz mój puls, to znaczy, że jesteś. No, mnie się podoba, tobie? Mnie też się podoba. Dużo się działo. Instrumentalnie szczególnie bardzo ładne dęciaki, zaskakujące. No i gitary też świetne. Tak. Naprawdę pozytywne zaskoczenie. W związku z tym, że byłem podczas sesji nagraniowej i siedziałem w okolicach perkusji, to jeszcze chciałbym wyróżnić perkusję. Jak siedziałeś blisko perkusji, to mogło być ogłuszające trochę. Ja jestem przyzwyczajony. No, dobrze. Cieszę się bardzo, że zaprezentowałeś ten utwór nowy. Trochę nam się role zamieniły tym razem. I ja też chętnie bym ich usłyszała kiedyś w Osieckiej, tak więc no, może jest jakiś pomysł na kolejne koncerty. Myślę, że jest nas więcej. Też państwa, to państwa kierujemy od razu to pytanie. Który zespół powinien się pojawić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższym czasie? Myślę, że sporo tych propozycji. Tylko prosimy nie nadsyłać informacji o tym, że Led Zeppelin. No tak, to by mogło być trochę trudne do wykonania. No to tak, pozostając w temacie koncertów, ja wczoraj miałam przyjemność słuchać bardzo dobrego koncertu Bartosza Kochanka, który występuje pod pseudonimem BRK, a ostatnio także jako Barry Black, bo tak też zatytułował swoją najnowszą płytę, która się ukazała w miniony piątek. Barry Black to tak trochę też nawiązując do Barry'ego White'a, którego w jakiś sposób tam inspirował. Wczoraj premierowo ten najnowszy album grał w warszawskiej Hydrozagadce. Album inspirowany takim motownowskim soulem sprzed lat, w dużej mierze, choć nie tylko. I jedna z moich ulubionych piosenek na płycie to Lek na zło, w którym pojawia się także pewien kobiecy głos. znajduje głębie. Jest przez lata jak mój lek. Na bankietach krzyczą lej. Ja z chmur słyszę więcej. Ciągle tacy sami, w głowach tylko super plan. Mamy lek na zło, ale medycyna tu nie pomoże nam. Ja przytulam, ja przytulam, tak przytulam w ramionach my. Nie otulam, nie otulam, razem mamy życie jak z bajki. Ja przytulam, ja przytulam, tak przytulam w ramionach my. Nie otulam, nie otulam, razem mamy życie jak z bajki. Tak przytulam w ramionach mych, mnie otula, mnie otula. Nie pamiętam, żeby lek działał na mnie tak jak ten. Ja nie sypiam, tylko śnię. Dzięki tobie to wszystko jest, bo ty przytulasz, ty otulasz. A ten kobiecy głos to Paula Roma. No i tutaj oczywiście bardzo ci dziękuję, że powiedziałaś, bo chciałem powiedzieć zabij mnie, nie wiem kto to był. No tak, to właściwie chyba jedna z początkujących wokalistek, właściwie od niedawna obecna na scenie. Nie wiem, czy też masz takie odczucia, ale jak dla mnie to jest refren, który po prostu błyskawicznie się gdzieś wbija do głowy i chce się nucić, nucić cały czas i słuchać w kółko. Ja niestety, no zapętlałam tę piosenkę od momentu premiera. Miała ona miejsce w piątek, więc było to całkiem niedawno, już przesłuchałam, nie wiem ile razy, tę piosenkę. No jakoś tak bardzo mi się podoba ten album i mam nadzieję, że sięgną państwo po więcej. No właśnie, tak jest, tak jest. To ja w ramach swojej misji wtorkowej w Tonacji Trójki przypominania utworów zespołów, o których nie należy absolutnie zapominać, chciałbym państwu dziś w Tonacji zaproponować Marillion. I was flicking through the channels on the TV on a Sunday in Milwaukee in the rain, trying to piece together conversations, trying to find out where to lay the blame. But when it comes right down to it, there's no use trying to pretend. But when it gets right down to it, there's no one here that's left to blame. Blame it on me. You can blame it on me. We're just sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards, where you pay a quarter for a partnership in rhyme. jukebox crying in the corner while the waitress is counting out the time. Gets right down to it, there's no one really left to blame. Blame it on me. Oh, you can blame it on me. We're just sugar mines in the rain. Państwo tego nie widzieli, ja obserwowałem Justynę i z mimiki twarzy sądzę, że... Znaczy wnoszę, że starszaki też ci się podobają. Tak, no ale ja to nieraz mówiłam, że starszaków też lubię. Sugar Mice i zespół Marillion, proszę o tym nie zapominać. Właśnie, piosenki, o których nie należy zapominać. Sugar Mice z pewnością się do nich zalicza. Piękny klimat nam się zrobił, więc ja się teraz podzielę piosenką również piękną, która ostatnio mi towarzyszyła podczas jednego z wiosennych spacerów, a w ostatnim czasie, kiedy ta pogoda się w końcu poprawiła, widzisz, rozmawialiśmy tydzień temu, że kilka dni i będzie pięknie, i jest pięknie, tak więc słuchałam tej piosenki podczas jednego ze spacerów i ten i tak już ładny wiosenny świat stał się jeszcze piękniejszy. could spend the summer. Maybe we should spend some time together. Teraz wyobraź sobie, że spacerujesz i że do tych dźwięków opadają powolutku płatki wiosennych kwiatów z drzew, w towarzystwie wiosennego słońca oczywiście. No wyobraziłem to sobie, bo mam dosyć szeroką wyobraźnię, pięknie. To jeszcze powiem, że to Mia Doy Todd i Under the Sun, bo chyba wcześniej nie dodałam. O tak, dziękuję. Tutaj widzę, że się w kolejce ustawiają twoje ulubienice teraz muzyczne. Tak, mam dwie płyty w ręku. Pierwsza z nich jest wymuszona, choć z wielką przyjemnością ją prezentuję, dlatego że otrzymałem list po minionych tonacjach od Oliwo słuchaczki, która napisała, że zdradził pan Zas. Droga pani, nie jestem w stanie tego uczynić i na dowód Kevendra. Ton